Şimdi geldik en mutlu kısmına. Kameramız çok aşağıdaydı. Su kesimi çizgisinin hemen üstünde Lomboz hep kapalıydı. Denizin yemyeşil akıp gittiğini görürdün. Tom'un yataktan düşmemesi için bavullardan bir barikat yapmıştık. Annesiyle oğlanın ne yaptığına bakmak için ne zaman aşağı insek, eğer uyanıksa hep gülerdi. 3 aylıkken güler miydi gerçekten? Hep gülerdi. Bebekken ağladığını hatırlamıyorum. Que muchacho más lindo y guapo. Evet, çok esaslı bir çocuktu, dedi Thomas Hudson. Onun hakkında mutlu bir hikaye daha anlatayım mı? Onun çok sevimli annesini neden terk ettin? Çok garip koşullar içindeydik. Başka bir mutlu hikaye daha ister misin? Evet, ama içinde o kadar koku olmasın. Böylesine iyi karıştırılmış buzlu bir dakiri, saatte 30 mil yapan bir teknenin burnuyla yardığı suları andırıyor. Bu buzlu dakiriler fosforlu olsalardı nasıl olurdu dersin? İçine fosfor koyabilirsin istersen, ama bunun pek sağlıklı olacağını sanmam. Küba'da bazen kibritlerin başlarındaki fosforu yiyerek intihar edenler olur. Vetin terapido içerek. Nasıl bir mürekkeptir bu? Siyah ayakkabı boyası. Ancak aşkta ihanete uğrayan ya da nişanlıların sözlerini tutmayıp evlenmeden ortadan toz olan genç kızların çoğu üzerlerine ispirto dökerek kendilerini ateşe verirler. Klasik yol budur. Biliyorum, dedi Thomas Hudson. Auto da fe. Çok kesin bir yoldu bu. Genellikle de ölürler. Önce başları, sonra tüm vücutları yanar. Mürekkepse daha çok bir gösteriştir. Tentridiyot da temelinde bir gösteriş sayılır. Barmen Serafin, siz iki cadı ne konuşuyorsunuz orada? Diye sordu. İntihardan söz ediyoruz. Hay mucho, dedi Serafin. Çoktur, özellikle yoksullar arasında. Zengin bir Kübalı'nın kendini öldürdüğünü hiç duymadım. Sen duymuş muydun? Evet, dedi namuslu Lil. Birkaç kişi biliyorum, iyi insanlardı hem de. Sen bilirsin elbette, dedi Serafin. Bay Thomas, İçkinizin yanında yiyecek bir şey ister misiniz? Biraz balık ya da kızarmış domuz falan. Evet, dedi Thomas Hudson. Ne varsa. Serafin bir tabak içinde bir parça kızarmış domuz etiyle una bulanarak kızartılmış ve pembe etinin dışı sarı bir kabuk bağlamış balık getirdi. Uzun boylu, kaba saba konuşan bir gençti. Tahta ayakkabılarıyla tezgahın ardındaki ıslak döşemenin üstünde de kaba kaba yürüyordu. Soğuk et ister misiniz? Bunlar yeter, istemem. Verdikleri her şeyi al Tom, dedi namuslu Lil. Burasının nasıl bir yer olduğunu bilirsin. Bar, müşterilerine bedava içki vermemekle ün salmıştı. Ama gerçekte her gün tabak tabak bedava yemek dağıtırdı. Bunlar yalnızca kızarmış domuzla balık değil, sıcak köfte, peynirli ve sucuklu sandviç filan da olurdu. Barmen dakirileri büyük bir kapta hazırlardı. İçkileri verdikten sonra kabın dibinde her zaman bir, 1,5 kadehlik içki daha kalırdı. ''Şimdi üzüntün az da olsa hafifledi mi?'' diye sordu namuslu Lil. ''Evet.'' ''Neden böyle üzgünsün Tom?'' ''El mundo entero.'' ''Bütün dünya için.'' ''Dünyaya üzülmeyen kim var ki? Her şey günden güne kötüleşiyor ama buna üzülerek kendini harcayamazsın. Buna engel olan bir yasa yok ya. Bir şeyin yanlış olması için yasa gerekmez ki. Namuslu Lil ile ahlak tartışmasına girmeye hiç de gerek yok, diye düşündü Thomas Hudson. Ne istiyorsun öylesi? Sarhoş olmaya ihtiyacın var herhalde ve farkında olmadan onu da yapıyorsun sanırım. İhtiyacın olan şeyi elde etmene olanak yok ve istediğini bir daha hiç elde edemeyeceksin. Ancak bazı hafifletici önlemler de alabilirsin. Hadi durma, al bakalım. Bu büyüklerden bir tane daha, şekersiz olsun, dedi Serafine. Derhal, rekorunuzu kıracak mısınız? Hayır, ben sakin sakin içiyorum sadece. Rekoru kırdığınız zaman da sakin sakin içiyordunuz. Sakinlik ve sabırla sabahtan akşama kadar ve sonra yürüye yürüye çıktınız. Rekorun canı cehennemi. Kırma şansınız var ama, dedi Serafin. Şimdiki gibi içer ve mümkün olduğu kadar az yerseniz esaslı bir şansınız var hem de. Tom, rekoru kır, dedi namuslu Lil. Ben tanığım. Tanığa ihtiyacı yok onun. Ben varım burada tanık olarak. Ben gittiğimde kadeh sayısını Konstantin'e bildiririm. Zaten şu anda rekor kırdığınız o günden çok ileridesiniz. Rekorun canı cehennemi. Formdasınız. İyi ve sürekli içiyorsunuz ve içkinin üzerinizde hiçbir etkisi yok. Rekorunuza başlarım şimdi. Pekala, nasıl isterseniz. Fikir değiştirmeniz olasılığına karşı ben yine de kadehleri sayıyorum. Sayar, sayar, dedi namuslu Lil. Hesap pusulalarının bir kopyası da onda. Sen ne istiyorsun kadın? Gerçek bir rekor mu istiyorsun yoksa sahtesini mi? Hiçbirini. Ben maden suyuyla bir haybolito istiyorum. Como siempre, dedi Serafin. Her zamanki gibi. Brandy de içerim ben. Brandy içtiğin zaman yanında olmak istemem. Tom, tramvaya binmek isterken düştüğümü ve az daha öleceğimi biliyor muydun? Zavallı namuslu Lil, dedi Serafin. Tehlikeli ve serüven dolu bir yaşam. Tahta ayakkabılarla tezgahın ardında durup bütün gün ayyaşlara içki vermekten daha iyidir. Benim mesleğim bu. Senin gibi ünlü ayyaşlara hizmet benim için bir onurdur. Harry Wood yanlarına yaklaştı. Uzun boylu, terli ve yapılan plan değişikliğinden dolayı heyecanlıydı. Planların aniden değişmesi kadar onu sevindiren bir şey yoktur diye düşündü Thomas Hudson. Alfred'in günah evine gidiyoruz. Gelmek ister miydin Tom? Willy seni Barbask'ta bekliyor. Willy'yi bu işe karıştırmak istemiyoruz. Bunu kendisine söyle öyleyse. Telefon ederim. Sen gelmek ister miydin? Çok esaslı bir şey olacak. Bir şeyler ye. Esaslı bir akşam yemeği yiyeceğim. Sen nasılsın? İyiyim. Gerçekten iyiyim. Rekor kırmaya deneyecek misin? Hayır. Bu gece seni görecek miyim? Sanmıyorum. İstersen gelip evde yatarım. Hayır hayır, sen eğlenmene bak ama bir şeyler ye. Esaslı bir yemek yiyeceğim, namus sözü. Willy'ye telefon etmeyi unutma. Willy'ye telefon ederim, emin olabilirsin. Alfred'in günah evi nerede? Şahane bir yer, limana bakıyor. Çok güzel döşenmiş. Adresini sordum sana. Bilmiyorum ama Willy'ye söylerim. Willy kırılmaz mı dersin? Kırılsa bile elimden bir şey gelmez ki. Willy'ye bizimle gelmesini söyleyemem ki. Onu ne kadar severim bilirsin ama bazı şeyleri de ona söyleyemem. Bunu da benim kadar bilirsin. Pekala. Ama telefon etmeyi ihmal etme. Telefon edeceğime namus sözü verdim. Esaslı bir yemek yiyeceğime de söz veririm. Harry gülümsedi. Namuslu Lil'in omzunu okşadı, gitti. İri vücuduna rağmen göze hoş gelen bir yürüyüşü vardı. Peki onun evindeki kızlar ne olacak? Diye Thomas Hudson namuslu ile sordu. Gitmişlerdir bile. Yiyecek bir şey yoktur orada. Pek fazla içki olduğunu da sanmıyorum. Oraya mı gitmek istersin? Yoksa bana gelmek mi? Sana, dedi Thomas Hudson. Ama daha sonra. Bana mutlu bir hikaye daha anlat. Pekala. Ne hakkında olsun? Serafin, dedi Lil. Thomas'a şekersiz buzlu bir duble daha ver. Thomas Hudson'a döndü sonra. Hatırladığın en mutlu zamanı, kokulu olmasın ama. Kokusuz olmaz. Thomas Hudson, Harry Wood'un Alfred adındaki çok zengin şeker kamışı yetiştiricisinin spor arabasına binişini seyretti. Harry Wood, arabaya göre çok iriydi. Aslında herhangi bir şey için de çok iri diye düşündü. Ama çok iri olmadığı 2-3 şeyi de bilirdi. Hayır diye söylendi. Bugün tatil günün senin. Tatilini kullan. Ne hakkında bir hikaye istiyorsun? Söyledim ya. Tam satsın, Serafin'in içkiyi kabından daha uzun kadehe doldurmasına, içkinin taşıp tezgahın üstüne dökülüşüne baktı. Serafin, kadehin altını karton bir altlığa geçirdi. Thomas Hudson parmakları arasındaki ince boynun üstünde soğuk ve ağır olan içkiyi kaldırdı. Bir yudum alıp ağzında tuttu. Dişlerine ve diline vuran soğukluğu hissetti. Pekala. Hayatımın en mutlu günü çocukken uyandığım, okula ya da işe gitmek zorunda olmadığım günlerdir. Sabah uyandığımda hep aç olurdum. Çimenlerin çiğ kokusunu alır, rüzgar varsa ağaçların yüksek dalları arasında rüzgarın sesini duyardım. Rüzgar yoksa ormanın sessizliğini, gölün sakinliğini dinler, sabahın ilk seslerini beklerdim. Kimi zaman ilk ses, ayna gibi parlak olan gölün üzerinde alçaktan uçan bir kuş ya da evin dışındaki ağaçların birinde oynaşan bir sincaptan gelirdi. Çoğunlukla da tepede öten bir yağmur kuşundan. Ama ne zaman uyansam, sabahın o ilk seslerini duysam ve açlığımı hissetsem, okula gitmeyeceğimi ya da işe gitmek zorunda olmayacağımı bilsem, her zaman olduğundan daha mutlu olurdum. Kadınlarla birlikte olduğun zamanlardan da mı? Kadınlarla çok mutlu oldum. Umutsuzca mutlu. Katlanılamayacak kadar mutlu. İnanamayacağım kadar sarhoş ya da deli olmak gibi bir şey olana kadar mutlu oldum. Ama çocuklarımla birlikte mutlu olduğumuz zamanlardaki kadar ya da sabahın o erken saatinde olduğu kadar değil.